the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet, it's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Tubes. Nörtit leikkii, että ne tekisi radiolähetystä. Hyvää sunnuntaipäivää kaikille. Minähän olen, kuten kaikki tiedätte, Pörni, koska Pörnistä tuli viime kerralla ohjelman vakituinen juontaja. No ei, kyllä. En minä ole Pörni, pahoittelen. Sä sait niin hirvittävän hyvää palautetta siitä sun juonnosta, että mulle tuli semmoinen fiilis, että ei kukaan mua täällä enää kaipaakaan juontamaan. No ei nyt varmaan, mutta varsin hyvin hoidettu tuuraustehtävät viimeksi. Että, kiitoksia. Että näin. Hauska kokeilla, ja tällä kertaa Pörni kokeilee myös äänittämistä siltä varalta, että jos vaikka joku viikko olisinkin poissa, mitä kyllä tapahtuu äärimmäisen harvoin, niin sitten on kuitenkin puhujain kulma mahdollinen tehdä, että käy se ilman minuakin. Niin, katsotaan, kun käy. Vähän jännittää. Mutta täällä ollaan taas. Luurit korvilla ja nyt ei aurinkokaan paista, vaikka on selkkahtimet auki, kun on pilvistä. Ei se mitään. Syksy tulee. Ja Linnanmäki menee kiinni. No niin, se on aina hyvä uutinen. Mutta meillä on paneelissa on Erkka. Terve. Vihaan delfiinejä, ne ovat pahempia kuin natsit. Ja valitettavasti, kuten kaikki varmaan huomannut, niin Pörni ei tällä kertaa päässyt paikalle, paitsi että hän on paikalla. Mä en tiedä, minkä takia mä tein noin. Se oli todella huono juttu, mutta ei se mitään. Ei niin kaikki voi olla niin hyviä. Kerropa Pörni. Pörni on, oho, katsotaan, tuleeko nyt päivän ensimmäinen Teskype kaatuu. Koska sieltä tuli... Kalatalousmies. Sieltä tuli... Viime hetkellä. Ja näinhän siinä kävi, että puhujain kulma on aina puhujain kulma, vaikka paistinrasvassa, no, paistaisi. Skype kaatui, kun kalatalous Jussi saapui paikalle. Joten tervetuloa. Niin, tässä kohdassa on yleensä ollut tapana sanoa, mitä on ollut tapana, että on kaunista kuolla isänmaan tähän. Vaikka niin. Sanon mun nyt tähän heti alakuun, niin ei tarvitse sitten hehkuttaa enää tuolla lopumassa päässä. Että Suomen pojat teki melkoisen tempun tuolla EM-kisoissa, että lakki pois päästä ja syvää kumarrus sinne päin. Että me ollaan henkilökohtaisesti sitä mieltä, että niin tuo oli ainakin verrattavissa 95 kiekkomestaruuteen ja ehkä jopa kovempi suoritus. Vaikka nyt se mitali jäikin tulematta, mutta... Näin ties, mistä lajista me... Nyt puhutaan lentopallosta. Yllätys, Erkka. Olisitko pystynyt kuvittelemaan, että viiden pisteen vihje. Mikä laji kyseessä? No. Mutta oltiin menossa palautteisiin, ja vaikka on käynytkin niin, että siis Pörni on ollut paha ihminen ja tuhosi parhaimman palautteen, mitä meillä on ikinä ollut, niin onko meillä kuitenkin jotain? Mikä, oliko se semmoinen palaute, että paska ohjelma, paska. Ei, semmoista ei ollut vielä saatu. Ei, kun mulla on lotossa kuulemma. Mä en lukenut sitä niin tarkkaan sitä. Niin. Sieltä tulee tieto, että me ollaan jostain eurooppalaisessa lotossa voitettu 20 miljardia euroa tai vastaavaa, ja toinen menee poistamaan se. Ja mitä sinne tuhosit sen? Niin. Mä luulin, että se olisi spämmiä. Voi helvetin. Mikä? Kaikkia sen tuli ottaa pois ne oikeudet sinne. Tidillähän on järkyttävää. Niin just. Mä pyydän anteeksi ja niin seuraava. Hulluhan saa olla, mutta ei tyhjymä. No se on totta. Eikö sitä muuten mitenkään saa takaisin, koska mä voin merkkaa sen spämmiksi. Mä sitä poistan. Mä vaan... Se muuten voi olla, että se on siellä. Reported. Niin jos joku sen pystyy kaivamaan, voitaisiin sitä lukea sitä. Siellä on se junk mail -kansio. Siellä sen kyllä pitäisi olla. Katsotaan. Metadataa. Kirjaudumme sisään sinne. sillä aikaa kun se lataa sitä, niin käydään muuten noita palautteita läpi, jota ei hirveästi ollut. Hieno palauteosuus. Viimeksi oli siis tämmöinen special lähetys, hienosti nimetty The Bernie Show. Itse tuli sinne fiilis, että on syytä nyt lopettaa, koska mun mielestä aina kannattaa lopettaa silloin kuin huipulla, koska sen verran tuli palautetta kaksin kappaleen taas tulla, missä kehuttiin meikäläistä. Joten kiitoksia tästä kaikille, jotka ovat kehuneet. Ja kehutti itse asiassa tätä formaattia. Tuijahan pisti tuonne jaikuun, että onpas mukavan kuuloista. Voi sanoa, että Puhiksessa on hyvä ja kestävä formaatti, kun toinen juontaja voi luontevasti hypätä vetovastuuseen ja saada jakson kuulemaan näin hyvältä. Niin, ja ei mulle sanottu mitään silloin, kun mä turrasin Hessua Speakers Cornerissa. Se on totta, että sä oot hypännyt jo oikein kunnolla siinä jossain välissä, kun vaihdettiin ihan kokonaan vetovastusta, mutta kaikki odottikin, että kyllä se nyt Henrikiltä onnistuu. Ei, no, mutta kun pistetään tämmönen nyypi tänne höpettämään. Ja se on semmoinen homma, kun tuolla Pörnillä on tuommoinen seksikäs passo tuossa äänessä, niin jopa nyt aivan selvä, että naiset on innoissaan. No se on totta. Nyt täytyy toivoa, että foorumilla kirjoittava TJH-nimimerkin alle osoittautuu myös naiseksi, koska siellä sanottiin myös, että hemmetin hyvin Pörni veti puhujankulman läpi. Se on kivasti pientä vaihtelua ohjelmaan, koska on vihdoinkin sellainen juontaja, joka ei tiennyt yhdestäkään aiheesta mitään. Ilmeisesti sitä tällä tarkoitetaan. Kiitoksia, että kuuntelette ja kuuntelijan palautetta ja Pörnien kuuntelisi puhemiehen roolissa jatkossa. Mulla on semmoinen, mä saan sellaisen luonnottoman ja epämääräisellä tavalla äärimmäisen häiritsevän basson. Olisikohan se yhtä kova sana? Basso on aina kova sana. Siis basistithan on niin kuin muutenkin kovia niin kuin bändi. Mä pystyn puhumaan tällä tavalla. Basit saa parhaat naiset. Siinä on se ongelma, että jos puhuu näin, niin sitten puhuu kovin hiljaa samaan aikaan. Mutta ottaa semmoinen bassokulma. Pitäisikö me kaikkien puhua semmoisella bassokulma. Keinotekoisella äänellä? Niin olisiko tämä semmoinen, että tästä lähtien mun aina podcasteissa ja radiossa pitää puhua näin. Kyllä minun mielestä. Tuo voisi olla, mutta Kyllä munkin mielestä näin, niin me voitaisiin niin kuin vetää tämä jakso vähän matalammalta. Okei. Mutta voisiko sen itse asiassa tehdä niin päin, että kun Henrik tekee jälkituotantoa, niin se itse asiassa siellä hidastaa meidän äänet, niin... Ah, mutta sitten me kuulostetaan siltä, mikä se oli tämä MTV3, nämä rakennusmiekkoset, kun niitä... Ai sehän niin. Kuulostaa itse asiassa kännin puhumiselta, jotka ei mennä sinne. Mutta tämmöiset oli suurin piirtein nämä... Semmoinen homma, että kun puhuisi tällä lailla, niin tulisi enemmän tuommoista niinku uskottavuutta. Niin se muuten voi olla, koska paitsi jos puhutaan nörttijuttuja näin, niin päinvastoin meidän pitää puhua. Niin. Tai sitten jos saisi semmoisen STT:n uutisia soundin tähän hommaan. Itse asiassa mä aloitan tekemään teemalähetyksiä tästä eteenpäin joka kertaa aina tämmöinen erilainen. Saada vähän vaihtelua. Niin. No, silloin kun on se pikkuoraima teemalähetys, niin mie ehkä jään pois. Mutta jos mennään... Nimittäin EU-ministeri, vai mikä tämä on, mä rupean puhumaan, niin hieno soundi, että mä en edes katsonut, että mistä mä rupean puhumaan. EUn oikeus- ja turvallisuuskomissaari Franco Frattini on ehdottanut, että kaikenlaiset internethaut, joihin liittyy sanat pommi, tappo, kansanmurha tai terrorismi pitäisi estää. Ja hänen looginen perustelunsa tähän on se, että ihmisten ei pitäisi saada hakea internetistä pomminteko-ohjeita ja siksi kaikki tällaiset ohjeet ja muutenkin kaikki terrorismi, jotka voisi avustaa terroristisissa jutuissa, niin pitäisi kieltää. Joo. Joten tässä on taas henkilö, joka selkeästi on todellakin niin kuin terävimmässä kärjessä tätä internet-vallankumousta, joka ymmärtää näiden teknologioiden toimivuuden alusta loppuun asti. Kyllä. Ei siinä, emme puhujien kulmassa me emme. Toi on itse asiassa hyvä asia, hyvä idea. Erkko näyttää tuossa kamerallaan tuota sivua, mistä mistä tämä informaatio löytyy, mutta mä en viittaa siihen kauheasti, koska ne, jotka kuuntelee podcastia, niin ei näe sitä. Mutta siis siinä on tosiaan se, että okei, jos sä et voi etsiä mitään näillä sivuilla, ja tää on tämmönen satiirinen internetsivu, jonka joku on tehnytkin www.how-to-make-a-bomb.eu. Ja täällä sitten puhutaan paljon pommeista ja muista, mutta täällä ei ole pomminteko-ohjeita. Itse asiassa mä löysin tämän, kun Suviko laittoi sen jaikuun, ja kyllä mua harmitti, kun täällä ei ollutkaan pomminteko-ohjeita. Mulla meni koko iltapäivä pilalle, kun jouduin miettimään asiat ihan uudestaan. Niin, me voidaan taas tämän lähetyksen lopussa suunnitella, että minkä rakennuksen sinä halusit pommittaa, eikö me viimeksi kaadettu web-järjestelmi? Oliko näin? En mä muista, mitä me täällä tehdään. En mä kuuntele, mitä niin, se oli se edelleen niin. Lähetys. Mutta siis tosiaan tässä on se, että jos ei voi etsiä esimerkiksi hakusanalla kansanmurha internetistä ollenkaan, ja se ehdottaa, että niin hakukoneiden kuin, niin kuin Google ja muiden pitäisi olla tässä mukana, mutta myöskin palveluntarjoajien, niin se on, että mitä jos sä haluat etsiä tietoa jostain kansanmurhasta johonkin tutkimukseen tai koulutyöhön tai oikeastaan mitä tarkoitusta tahansa varten, niin se on siis kammottava idea. Niin, tai sitten, että jos joku peräkammarin poika haluaa, että jotakin visuaalisesti mielenkiintoista sisältöä laittaa hakusanaksi seksipommi, niin miten sitten? No sekin on yksi. Mutta siis hän perustelee, eli siis tämä oikeus- ja turvallisuuskomissaari Frattini perustelee tätä sillä, että kun kysyttiin, että no eikö tämä tallo aika pahasti sananvapautta tämmöinen, niin sanoi, että hänen mielestään pomminteko-ohjeilla ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa, vaan kaikki vapaudet täytyy pistää järjestykseen, ja ensimmäisenä on vapaus elää, mikä sinänsä on ihan loogista, mutta tota noin, sitten tämä hänen mielestään ilmeisesti oikeuttaa sen, että internet-haut pitää tällä tavalla filtteröidä. Ja kuten sanottu, niin jos kaiken, missä on nuo hakusanat, filtteröi, niin se on kyllä aika paha. Mä osaan sanoa muuta. Aika paha. Syvä hiljaisuus, okei. Okay. Niin keskittynyt tämän kameran kanssa leikkimiseen. Mutta varmaan tämä yleinen tuomio, että tämä oli niin kuin aivan... Niin. Paska uutinen. Paska ehdotus. Eli voimme lähettää nyt tämän Frattinille syvään paheksuntamme. Kyllä. Meidän pitäisi olla semmoinen... Kerro. Tuosta, että mitä voisi lähettää sille kaverille, niin No? Mua naurattaa valon. Jotkut aikoina oli niissä taloyhtiössä, niin siellä vanhemmalla naisella, niin sillä oli nuorisoasion alakerrassa, niin oli pitänyt sen vanhuksen mielestä sitten liikaa ääntä. Niin se oli se vanha mummo keksinyt, kun sillä oli kissoja, niin se oli, oi herra jee, se oli jäävyttänyt semmosia niin kuin lättyjä, niin kissan kusta, ja laittanut niitä sen nuorisoporukan postilaatikosta sisälle. Tämä liittyy niin. Voitaisiin tehdä itse samanlaisia paketteja ja lähettää sille jätkelle. Jos joku tarvitsee niinku hyviä kepposideoita, niin Jussilta näköjään löytyy. Joo, ihan luovaa. Ei siinä mitään. Ei ole siitä teille tullut heti mieleen kyllä. Tämä, mutta pelkään, että me ollaan menetetty kalatalousjussi jollakin tasolla loppulähetyksen ajaksi. Mutta Eikä se tokene tuohon viimeiseen uutiseen. Ei, mä mietin, että meillä pitäisi ehdottomasti olla semmosia niin kuin useilla blogeilla ja podcasteilla on semmosia webbiplakaatteja, joita voi jakaa, että merkiksi Puhujainkulma suosittelee tai Puhujainkulma paheksuu tai Puhujainkulma tuomitsee jyrkästi. Lähdetään Frattinille semmoinen puskuritara, että Puhujainkulma paheksuu tämän autoajajan. Mutta ehkä... Otetaanko seuraava aihe? Tuolla kalatalousjussilla on niin hauskaa, että täytyy puhua jostain täysin kuoleman vakavasta. Tämän Google-puhelimesta, ja tämä on varmaan uutinen, josta Pörni, kun kuulee, niin luulee, että on kuollut ja joutunut taivaaseen. Nimittäin hänen suosikkipuhelinvalmistajansa HTC on huhujen mukaan valmistamassa tätä Googlen ennustettua puhelinta. Olen kuollut ja mennyt taivaaseen. No niin, mitäs minä sanoin? Tämä on siis, okei, tämä on huhu. No tämä on kuullut kyllä sen verran monesta suunnasta, että voisin sanoa, että tämä on fakto. Joo, yleensä me ei käsitellä huhuja, mutta tämä on tosiaan, tätä on puitu aika jo monessa paikassa, ja sitten kun tämä on myöskin varsin mehukas huhu, niin totta kai. Mutta siis tämän mukaan HTC tarjosi Googlelle 20 erilaista designia puhelimelle, josta Google tapojensa mukaan varmaan valitsee sen rumimman ja kököimmän. Mutta eipä siinä mitään, ja ilmeisesti siinä tulisi olemaan kaikkea Google-kivaa. Google-mappeja GPSn kanssa ja Google-talkkia VoIPin kanssa. Ja sitten siinä olisi tämmöinen kuin Gmail. Joku. Se olisi aika nokkela. Se olisi aika nokkela idea, semmoinen Gmail. No niillähän on periaatteessa kaikki palvelut valmiina. Nämä puuttuu tosiaan tähän puhelimeen. Niin, se on totta. Ne kaikki puuttuu. Se, mistä on puhuttu, niin on se, että kuinka kun niiden tämä liikkeen tai liiketoiminnan missio on tämä Organize the World's Information, eli järjestä maailman informaatio, niin sitä on kysytty, että miten sitten puhelimen teko järjestää maailman informaatiota, mutta kaipa se sitten niin tekee. Se, mikä mun mielestä on koomista, on tässä se, että tässä huhussa sanotaan, että se siitä tehdään ilmoitus, se julkistetaan 2 viikon päästä, joka oli täsmälleen se aikaraja, josta me puhuttiin, kun ekaa kertaa puhuttiin Google-puhelimesta 3 viikkoa sitten. Että saa nyt nähdä, mutta sinänsä ihan kiintosaa. Kyllähän HTC:han tekee mainioita puhelimia, niin kuin Pörni tietää. Kyllä, joo. En tosiaan tuossa äsken kuullut, mitä höpötettiin, koska Skype pätkäsi tähän suuntaan, mutta ei se mitään. Vastaan kyllä. Vastaat kyllä. Niin, HTC tekee mainioita puhelimia. Joo. Kuitenkin se, että siitä tulisi Google-luurista tulisi ilmeisesti enemmän semmoinen älypuhelin, jos nyt ajattelee, mitä HTC yleensä tekee näin. Elikkä siinä, missä niin kuin Apple-viritelmä on enemmän tämmöinen lähempänä kuluttajaa kuin kuluttajapuhelinta kuin älypuhelinta, niin ei sillä, että mitenkään niin kuin pistäisin kuluttajan ja älykkyyden niin kuin eri pooleihin, mutta mä jotenkin vähän suhtaudun taas varauksella siihen, että jos Google rupeaa tekemään jotain, niin jos se tekee sitä liian monimutkaisen. Ja jos se tekee sen tämmöisellä HTC-puhelin PDA-tyyppisillä laitteilla näin, niin siitä eihän tulee sitten vähän. Eihän se välttämättä tarkoita sitä, että jos se on tämän valmistaja, niin sen täytyy olla jotenkin tietynlainen. Niin, no ei tietenkään. Ja toisaalta Googlen tietään, varmaan ne pyrkii tunkemaan ne aika täyteen ominaisuuksiin, mutta Googlella on kyllä, musta niillä on oiva tapa piilottaa kaikki tällaiset edistyneimmät toiminnat silleen, että ne ei tule tielle, jos niitä ei kaipaa, mutta ne löytää, jos niitä sitten tosissaan kaipaa. Niin, ja tallentaako sitten jatkossa kaikki tekstiviestit ja soitetut puhelut, niin että sä voit sitten selata. Ja näyttää mainoksia niin kuin Niin, riippuu kyllä. Silloin kun se mies ääni kuiskii silleen, että anteeksi, en voi nyt millään olla kuulematta keskustelua, että lähimmässä Prismassa olisi nyt niitä makaroneja. No mutta hei, eihän se haittaa, kun se on tähän kontekstiin pohjautuvaa mainontaa, niin sehän ei häiritse koskaan ketään. Hei, mikä se hauskempaa siinä höpötellessä, niin yhtäkkiä tulee mainoskatko. Tämänkin puhelu sinulle tarjoaa Google AdWords. Niinpä. Tiesittekö muuten, että läheisessä Prismassa on makaronitarjouksessa? Nyt tiedän. Nyt tiedämme. Nyt tiedämme. There's never been an iPhone that can do this. Tiedättekö, millainen iPhone ei myöskään ole ollut? No. Sellainen, jota voisi käyttää täällä Suomen pohjolassakin sujuvasti. Jahas. Mutta teoriassa se on mahdollista. Vai onko? Vai onko? Siis näitähän on ollut näitä toinen toistaan mielikuvituksekkaampia iPhone-lukituksen poistoratkaisuja, mutta tämä on näistä ehkä järkevin, koska on tullut tällainen kuin iUnlock, joka on avoimen lähdekoodin ilmainen softa, ja no, koska se on avoimen lähdekoodin ja ilmainen, niin ihmiset on kokeillut sitä aika taajaan ja sanonut, että se toimii. Kas. Kuinka kauan se toimii, niin sitähän ei tiedä, mutta periaatteessa se voisit, koska se kuitenkin ottaa vastaan tavallisen SIM-kortin, niin kyllä sä varmaan sitten voisit sujauttaa sinne Soneran tai Saunalahdenkin kortin ja sillä tavalla saada. Eiköhän Hessu ole jo puhelimen tilannut. No joo, luultavasti kyllä. No ei, se on. Eihän se tilannut iPod Touchiakaan, niin se on. Niin, mutta tässä on nyt se puhelin. Hessu ei ole enää teknologinen sankari minun silmissäni, kun jätti sen ostamatta. Minä sentään. Mä menen niin pitkälle, että mä hankin luottokortin ihan vaan sen takia, että mä pystyn tilaamaan sen, että mä saan sen tarpeeksi aikaisin. Joten kyykistykää hei, minun edessäni. Hei, kato. Minä olen kyykyssä. Okei. Tämä ei taas toimi podcastissa ollenkaan, mutta ei, kaikki ei voivat kuvitella, että nämä äsken videon. Älä pelkää, Erkka, ei se toiminut tuossa kamerassakaan. Tuli Visasta mieleen, että saako nykyään niin Visaankin oman valokuvan. Jossakin vaiheessa niin Mastercardin sai tuunattua semmoisen oman tyyppisen. Mä luulin, että sä kysyt, että annetaanko nykyään Visoja tuollaisillekin pummeille. Opiskelijat saa 60 opintoviikon jälkeen, eli Visaan, niin kyllä mä uskon, että sinäkin valtapetia porsaana, niin saat semmoisen. Itse asiassa mielenkiintoista on, että ei ollut kovin todennäköistä, että mä olisin saanut, koska mun työsopimus on tällä hetkellä niin lyhyt. Että sehän on mielenkiintoista, että opiskelijana saa sen paljon helpommin kuin jos on vaikka tällä tavalla määräaikainen työntekijä. Lapset, opiskelu kannattaa aina. Tuija sanoo tuolla chatissa, että Henri kantaa pikkusormin järjestäytyneelle yhteiskunnalle. Siitä se lähtee. En minä koskaan ollut järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä oon tämä myönnytys, minkä olen tehnyt tälle, niin aion käyttää tätä myönnytystä niin vähän kuin vaan mahdollista, koska mä en edelleenkään pidä luottokorteista. Mä pidän minun Visa elektronista ja Erkalla ei ole lupa puhua tästä aiheesta tällä hetkellä. Mutta jos palataan tähän iPhone-hommaan, niin mielenkiintoistahan on, että se on softapohjainen, joten periaatteessahan Apple voi sen nappia painamalla lopettaa sen lystin, mutta haluaako Apple tehdä niin, on kysymys. Miksei kummallakaan ole siis täysin tyhjentävää vastausta tällaiseen? Siis kyllä varmaan, kyllä, itse asiassa varmaan haluaa sen estää, koska eikö esimerkiksi Amerikoissa tämä liitos tämän puhelinyhtiön kanssa perustu siihen, että Apple saa osan niistä aktivoiduista puhelinliittymistä. Ja siinä vaiheessa, kun ne alkaa lipsumaan muille puhelinoperaattorille, niin Apple saa siitä vähemmän rahaa. Mutta tämähän on se kysymys, mikä on ollut. Mutta siinä on kuitenkin se, että kun näitä sopimuksia on katsottu, niin okei, Apple saa rahaa siitä sopimuksesta. Ensimmäisen vuoden aikana ne saa tietyn prosentin ja sitten se toisen vuoden aikana ne saa varsin pienen prosentin. Mutta tämä tulonlähde, joka se on, niin se on laskettu, että jos se olisi täysin vapaa alusta, niin ne luultavasti myisi niin paljon lisää puhelimia, että se neutraloisi tämän vaikutuksen. Se on tietysti kaikki teoreettista, mutta siitä kertoo se, että silloin kun näitä alkoi tulemaan näitä iPhonein lukituksen poistojuttuja, niin AT ja T:n lakimiehet hyppäsivät heti kimppuun ja Apple ei ole vielä tähän päivään mennessä reagoinut asiaan millään tavalla. Mutta eikö sitten AT, ettei ole tehnyt tätä hommaa, että Apple on pakko korjata, jos myös joku tämmöinen? No sitä ei tiedä, sitä sopimustahan ei ole kukaan koskaan nähnyt. Toinen se on hyvä sopimus, mitä kukaan ei ole koskaan. Mutta siis Applen Steve Joswiak, joka on niinku, voiko olla? Sanoa Jobs, mutta no, no niinku se on siis Jobsista ja Wozniakista sekoitus. Joswiak. Onkohan se vaihtanut nimensä, että se pääsee sinne duuni. Mutta siis se on sanonut näin, että epävirallisesti kylläkin, mutta sanonut, että Applen suhtautuminen iPhonein softapohjaisiin hakkerointeihin ja kolmannen osapuolen softiin on neutraali. Eli toisin sanoen ne ei aio estää semmoisen tekoa, mutta ne ei myöskään aio ottaa sitä huomioon, että jos ne haluaa päivittää sen sillä tavalla, että se rikkookin jotain, niin ne ei ota sitä huomioon, vaan ne päivittää sen just niin kuin ne haluaa. Ja jos se rikkoo jonkun, niin se on heidän silmissään ok, koska ne ei ole koskaan ilmoittanut tukevansa kolmannen osapuolen softia. Mutta sitä ei sit tiedä, onko tämä lausunto niin kuin viittaako se vaan softaan vai myöskin näihin lukituksen poistoihin. Mutta itse asiassa tämän jälkeen, kun tämä tuli, tämä avoimen koodin lukituksen poistosofta, niin sen jälkeen on tullut yksi firmiksen päivitys ja ihmiset on sanonut, että se ei riko sitä lukituksen poistoa. Hyvä hiljaisuus. Mä aina tykkään näistä. Joo, se on mun mielestä siinä oli loppuun saakka käsitelty. Mutta se on semmoinen ongelma niin omasta puolesta, että mun on niin puhelintukki kiinnostaa yhtä paljon kuin semmoinen höyryävä, iso, tynnyrinen, tuoretta ihmisjätöistä. No, mutta sehän vasta mielenkiintoista onkin. Vähän niin kuin lentopallo minua. Osu ja ukkos. Mennäänkö eteenpäin? Mun mielestä tämä keskustelu lähti paljon mielenkiintoisemmalle reitille tästä kuin siitä, että Google maksaisi 30 miljoonaa dollaria yksityiselle kuulaskeutujalle. Eihän semmoinen voi kiinnostaa ketään. No, ei. Kun nyt kun otit asian puheeksi, niin sekään ei kiinnosta, mutta pakko kai sitä nyt on käsitellä. Eli mistä on kysymys? Siis Mistä? Meillähän oli tämä Ansari X Prize silloin jokunen vuosi sitten, jolloin luvattiin sille, joka ensimmäisenä lähettää ihmisen maan ilmakehän ulkopuolelle. Eli no sitä rajaahan ei ole, mutta siis teoreettisen avaruusajan yläpuolelle ja sen voitti sitten tämä juttu. Niin nyt on tullut uusi X Prize-palkinto ja Google rahoittaa sitä. Antamalla 30 miljoonaa dollaria, siis tarkoituksena on lähettää robotti kuun pinnalle. Ja jos se ei järjestä maailman informaatiota, niin mikä sitten järjestää? Haluaako ne semmoisen niin kuin Google Moon Crater View -ominaisuuden? Varmaan sitä ei sellaiset, mutta itse asiassa ne on perustellut sitä sillä, että kuussa on paljon silikonia ja silikonista voi valmistaa siis piitä. Piitä. Kyllä. Paljon piitä. Paljon piitä. Ja tässä jutussa on paljon piitä. Tuota. Mitä sillä oliko niin, että Google rakentaa itse sen robotin, vai pitääkö se itse ei, kun se on sama juttu kuin se edellinen X-Prize, eli sen pitää... Eli kun ensin hassaat sen 200 miljoonaa, että sä saat niin sinne jonkun web-kameran pyörimään näin, niin saat sitten 10% palautusta. No, mutta se on itse asiassa mielenkiintoista, koska se edellinenkin X-Prize, niin sen palkintosumma oli pienempi. Että se on mielenkiintoista, että sitä luulisi justiinsa noin, mutta ilmeisesti se sitten ei mene niin, koska muuten... Miten jos googletaan sitten niin kuin varmistaa, että se oikeasti on. Nythän meillä on Erkka hienosti siellä kamerakuvassa. Jos vähän sisustaa sitä kämpää uudestaan, me sanotaan, että me lähdettiin Erkka kuuhun kameran kanssa, niin saataisiko me 30 miljoonaa taalla? Sitähän voi aina kokeilla. Mutta Googlehan tietysti antaa meille 30 miljoonaa jo muutenkin. Kamera on, niin siis pingaat sitä, että serveri on näköjään kuussa. Trace routilla. Eiköhän Googlella keinot ole? Niin no joo, ne katsoo sillä omalla sateellitillä. Eikö se joku semmoinen, että sieltä piti vielä tiputella joku gigatavu tavaraa striimaan? Joo, siis totta kai sillä täytyy saada jotain hyödyllistä aikaankin sillä, että lähettää sinne. Eli täytyy pystyä lähettämään kuvia ja videota ja... Eli laajakaista sinne. Ei kannata ainakaan Elisalta odottaa sinne palveluun. Siinä vaiheessa, kun ne vetää sen kaapelin, niin ehkä menee aikaa. Ei siihen tarvita. Se ei mua ihan lanii sinne asti yltää. Tarvii varmaan vimaksin. No eikös Hessu omassa edellisessä jaksossaan puhunut tästä antennivahvistimesta? Josko Hessu loitaisi vähän isomman antennivahvistimen? Niin, kyllä se järjestyy. Kyllä. No, koska kaikkea tuntuu kiinnostavan tämä, niin kiinnostaako sitten se, että Bill Gatesin seuraaja, eli Craig Mundy... Näyttää Bill Gatesilta. Joka näyttää epäilyttävän paljon Bill Gatesilta. Näytähän Erkka kuvaa, kun sulla on se kamera siinä, että muutkin näkee. No niin. Mulla on vaikea se tähätä tätä kameraa niin oikein. Mä tarvitsen niin toisen... lihavampi, mutta kyllä siitä on ikkuna, mihin kyllä, mä laitan samanlaiset lasit... Samanlainen paita ja samanlainen vähän älyisen näköinen virne. Joskaan en sano tätä... Ihmiset ei käytä semmoisia laseja niin kuin Bill Gatesillä. No minusta äärimmäisen hieno. Okei. Okay. No silloin lasit, eikö se riitä? Mullakin on lasit, joten mäkin näytän Bill Gatesiltä. Säkin olisi voinut päästä sinne hommiin siis. Niin, luultavasti. Menisi sitten Ylelle. No hei, kyllähän sieltä nyt parempaa palkkaansa. No kotiin. Siis ehkä tämä on semmoinen, että jos Applella täytyy muuttaa nimensä sille, että se muistuttaa Jobsia tai Wozniakia tai mieluiten molempia, niin ehkä sitten Jobsia. Microsoftilla pitää olla tuollaiset lasit. No vähintään, joo. Mutta siis tämä uutinen, mistä me nyt puhumme. Tämä on joku uutinenkin. No, voidaan me mennä sen ylikin. Mä luulin, että se olisi jo uutinen. No joo, okei. Okay. Se oli siinä. Microsoft ja Novell perustaa yhteisen laboratorion. Mikä se oli se juttu tuossa edellisessä? Kerro mulle. Cranky Geeksissä tehdään usein niin, että ne jos se lähtee tällä tavalla... Niin sanotusti lapasesta. Lapasesta tämä homma, niin Vorak heittää yleensä sen kortin, missä se on se, mistä se lukee niitä, niin se heittää sen vaan pois ja menee seuraavaan uutiseen. Musta on keskustelimme tästä aikaisemmin ja sä nimenomaan tylkästi. Et halunnut olla Suomen Cranky Geek, joten niin kuin... En minä halukaan olla, mutta... Eikä sulla vielä sitä kameraakaan, mutta se voisi aina heittää tuolle livenä sen. Niin, mun muuten pitäisikin varmaan. Mä voin heittää sun puolesta. Heitäpä jotain. Okei, Microsoft ja Novell perustavat yhteisen laboratorion, mikä on ennen kuulumatonta. Nehän, eikö ne aika paljon viime aikoina pelannut samaan pussiin? On, kun siis Novellhan oli ensimmäinen, joka teki tämän diilin Microsoftin kanssa. Joo. Mutta samaa hommaahan tämä on, jatkaa sitä ja ne perustaa Cambridgeen. En sitten tiedä, onko... Brittien Cambridge vai amerikkalainen Cambridge, luultavasti amerikkalainen Cambridge, mihin ne perustaa yhteisen laboratorio, jossa ne tutkii teknologioita, joilla ne saa Microsoft Windows-serverin ja SUSE Linux Enterprisein toimimaan paremmin yhdessä. Sinänsä mielenkiintoista, mutta toisaalta tarvitaanko siihen erillistä laboratoriota? Mulla on tässä tänä toisena koneena, millä mä seuraan tätä chattia, joskin huomattavan huonosti, niin tämä on Windows-kone ja mä oon kummasti saanut sillä yhteyden esimerkiksi Koski-Suomen serverille, joka on Linux-serveri. Olen jopa pystynyt päivittämään siellä sivujani. Joten mitä tällä niin kuin haetaan takaa? Musta mä jotenkin näin humanistina, musta tuntuu, että tää nyt on taas niitä isojen poikien juttuja, mihin niin kuin, minä en ymmärrä. Pörni ei ilmeisesti kuule meitä. Joo. Se on jännittävää. Ilmeisesti Pörnillä on jotain outoa, koska Pörni tipahtaa aina välillä pois. Se ei saa meidän audiota, mutta ilmeisesti Erkka ja Kalatalous kuulee. Joo. Erikoista. Ja siellä on kissakin. Joo, Vilma. Kyllä, mun mielestä kissa kiteytti asian hyvin. Uskalletaanko mennä tuohon edelliseen uutiseen uudestaan vai mennäänkö ihan suoraan eteenpäin? Joo, jos joku osaa mulle selittää Elikkä niin, siis, mikä pöytti, mutta... Craig Mundy, josta ei keskustella sen enempää, kertoi haastattelusta, että hänen mielestään Google ei olisi mitenkään voinut saavuttaa sitä statusta, minkä se on saanut ilman Microsoft Windows-järjestelmää. Nyt kyllä pitäisi olla Pörni paikalla puhumassa, koska hänhän on meidän Windows-ihmisemme. Juuri saavun paikalla. No niin, kyllä aina kun Windowsista puhuu, niin Pörni... Tässä on jotain outoa, että sä oot ainoa, jolle toi pätkäsee aina välillä tolla. Joo. Mutta jos tämä Craig Mundy, niin siis tämän sanon... Täsmäisiköhän nyt tässä jotenkin niin kuin erityisen hyvin tätä, koska ihan hyvin voidaan sanoa, että mikään ei olisi kehittynyt nykyiselle kohdalleen ilman niinpä. Microsoft Windows. Itse asiassa Slashdotissa tämä uutinen oli tagätty wishful thinking alle. Tämä on aika iso tämä latoille tätä hetken, mutta siis periaatteessa sen lähtökohta väitteilleen oli se, että Googlessa ei voisi olla... Googlesta ei voisi olla mitään, ellei Microsoft Windows olisi tarjonnut sille alustan, josta ihmiset voi sitä käyttää. No joo. Siis tavallaan se nykyisessä historian kulussa, niin tämähän nyt pitää ihan paikkaansa. Totta kai voidaan tehdä tämmöinen jossittelu, että jos ei olisi Windows kehittynyt, niin sitten joku toinen olisi kehittynyt ja sitten niin. Googlen asiakkaat käyttäisi jotain muuta, mutta kun näin meni näin, niin totta kai se voi näin sanoa, mutta siis, mä en tiedä, voiko siitä nyt mitään sulkaa oman hattuun nostaa. Ei siis mun mielestä pysty millään tasolla, koska nimenomaan niin kuin sanoit, niin jos internettiä ei käytettäisi Windows-käyttöjärjestelmällä pääasiallisesti, niin sitä käytettäisi luultavasti jollain muulla käyttöjärjestelmällä. Ja Googlen kehitys on kuitenkin täysin alusta riippumaton. Google toimii, käytit sä sitä sitten PC-llä, Macillä tai... Mutta siis kyllähän joku PC olisi itsensä lyönyt läpi. Tai joku käyttöjärjestelmä, ellei sitten Microsoft Windows... Microsoft Windows on itse asiassa aika vanha, tai siis aika myöhäinen. Sehän on viimeinen näistä tällaisista ensimmäisistä moderneista käyttöjärjestelmistä. Niin, ja sitten kun Google vielä toimii avoimen lähdekoodin systeemeillä ja muuta, niin siinä mielessä sehän on täysin... Siinä mielessä Microsoft riippumaton täysin, että se ei ole riippuvainen siitä, että ihmiset käyttäisi nimenomaan Windowsia, niiden palvelujen käyttäjän ei ole riippuvainen Microsoftin palveluista pitääkseen sitä pystyssä. Että siinä mielessä tämä on, mutta oikeastaan mä heitin tämän vaan sen takia, koska se on taas, musta on vähän huolestuttavaa. On että jos taas niin kuin dissata Microsoftia, joo. Ei niinkään, vaan mun mielestä se on huolestuttavaa, että jos Bill Gatesin tilalle on tulossa tyyppi, joka on oikeasti tota mieltä, niin se ei voi olla kauhean hyvä kenellekään. Mikä olisi aika kova juttu. Monikin asia. Bill Gatesin tilalle tulisi Steve Jobs. No mutta niinhän mä ennustin jo viime vuoden tässä Worldwide Developers-konferenssin alla, että Apple tai Microsoft ostaa Applen. Ja niinhän sinne sitten kävikin, niin kuin kaikki tiedämme. $100 läppäri nostaa taas hintaansa. $100 läppäri maksaa $188. Sehän on loogista. Ei sitä vielä koskaan saanut satasella. Ei niin. Joo. Se on vaan koko ajan noussut se. Onko se oikeasti toi se kuva, mikä tuossa kuvassa on? Niin... Joo. Miksi se pitää muotoilla noin hienosti ja sitten ihmetellään, kun se rahan on? Miksi se on tehdä kökömän näköistä? No itse asiassa sillä... Jos olet huomannut näin, niin niinku, ne kökön näköiset PC, että ne maksaa niinku tonnin. Eli se muotoilu tiputtaa hintaa. Mutta tuota, myös tietenkin ollut... Niin, mutta siis se, että niinku NASA viisastelu siitä, että se nyt maksaa näin ja näin paljon, koska tuota, jos ajattelee, että mitä kaikkea tuohon on tungettu, niin tuota, eihän tämmöisiä satasella saa. Että, niin kuin niin tässä sanotaankin näin, että satataalla on tämmöinen pitkän ajan tähtäin. Joo, mutta siis se, minkä takia tästä nyt puhutaan, on se, että se oli nimenomaan tämän projektin tavoite, että silloin kun näitä alkaa tuuttaamaan tehtaasta, niin se maksaa sen $100 ostajalle. Niin. Silloin kun ne ekaa kertaa sanoi, niin sanoivat, että se maksaa $130. Vähän ajan päästä siitä se maksoi $148, sitten se oli $176 ja nyt se on $188. Että se on nimenomaan, kun tämä $100 tuntuu olevan semmoinen haamuraja, johon kaikki, jotka kehittää näitä systeemeitä, niin pyrkii. Niin siinä mielessä se on surullista, että tässä nyt ei siihen päästä ainakaan ihan saman tien. No sanoo, että syyttää asiasta tai sanoo, että se johtuu yksinkertaisesti, ei niinkään syyttele, vaan toteaa, että johtuu vaan siitä, että komponenttien hinta on kasvanut ja sitten myöskin kansainväliset kurssit menee siihen suuntaan. Että. Oliko tässä jossakin vaiheessa sillä, että näitä ruvettaisiin myymään tälleen länsimaihin ja niiden hinnat olisi sen verran kovempia, että niin kuin tyyliin, jos minä ostaisin yhden tuollaisen, niin minä rahoittaisin yhden tämmöiseen kolmanteen maailmaan menevän? Joo, se oli huhu. Ja noin ilmoittanut, että niitä ei kiinnosta tämmöinen liiketoiminta. Joo, mutta se olisi yksi rahoitusmalli. Mä voisin niin paljon maksasitte tuommoisesta, jos sille, että siinä kun te ostatte yhden tuommoisen, niin joku toinenkin saa. Kyllä mä voisin semmoisen ostaa. Kyllä mäkin. No, jos se hinta olisi sen $200. Elikkä... Tuijalla tuli kuva nyt. Hei Tuija. Terve, Tuija. Näemme Tuijan, joka ilmeisesti ei ole vielä lähtenyt synnyttämään, ellei sitten tee sitä tässä samalla, mikä varmaan olisi sen lepposaa homma. Puhujan kulmassa tapahtuu ihan mitä. Niin, totta kai. Seuraava uutinen. Mä voin leikata ton pois, jos Tuija välttämättä vaatii. Mutta siis, jos puhutaan tästä $100 läppäristä... Mä voisin maksaa 500€ tuosta. 500€ tuosta? Mä voisin maksaa 500€, jos sillä saatais niinku jollekin... Siitä saatais ainakin mulle sen toisen. No ei, koska mä lupaudun maksaa $200. Kiitti. Siis... Mielenkiintoista. Mä en ole tähän tutustunut niin paljon, että sitten millainen kone tuosta oikeasti tulee, mutta minkä tehona ja muuta vastaavaa. Mutta ei siinä mitään väliä, mutta siinä on kosketusnäyttöä ja kaikkea jännää. Ihan mä voisin maksaa 500 siitä, että joku kyläyhteisö jossakin saa koneen tuommoisen. No jos se on sillä tavalla, että sä oikeasti näkisit, kuka sen saa. Ei mitään väliä, jos mä tiedän vaan, mä en luota ainakaan yhtään näihin juttuihin, missä sanotaan, että ostat tästä näin, niin siitä menee puolet metsän tuhojen vastaiseen toimintaan. Niin mä ostan vaan... Mä haluun nähdä sen puun, joka ei jää pystyyn siitä, kun mä... mä ostan vaan... Se on mun mä puu. Mä haluun nähdä sen puun ja tehdä niin. Siitä itselleni tuomin. Se on minun puu. Älkää koskeva sitä. Pörnin puu. Mä ostan vaan sellaisia tuotteita, jotka tuhoaa ympäristöä mahdollisimman paljon, koska sitten jos me kiihdytetään tarpeeksi ympäristön lämpenemistä, niin sitten sitä ei tarvitse koko ajan puhua, mikä on suoraan sanoen aika rasittavaa ollut viime aikoina. Mutta siis kyllähän tässä tiedetään kaikki. Tässä uutisessa ei ole niitä speksejä, mutta ne ihan tarkat speksit on saatavissa ja sitä jopa pystyy jonkun internetkäyttöliittymän kautta, sitä voi käyttää sitä siinä tulevaa käyttöjärjestelmää, eli joka on XO. Ei sentään Windows. Ei Windows. Sitten se maksaisi jo tonnin toi kone, jos siinä olisi Windows. Tai siitä voisi tulla semmoinen uusi semmoinen Windows kehitysmaaversio. Mutta hyvän... Tunnetaan myös nimellään Home Basic. Hyvä syy siihen, minkä takia se ei ole Windows-käyttöjärjestelmä. Ja nyt katsotaan, mitä Pörni sanoo. Nimittäin Skype-mato vaanii Windows-käyttäjiä. Sekö tässä tökkii tässä mekin Skypessä? Se on se mato, se voi olla. Mikä voi kulkee tuosta linjaa pitkin. Tämän nimi on Ramex.a. Paitsi tämän Madon, mutta Symantec, joka löysi tämän Madon, antoi sille nimekseen Pyxpa.d, koska se on huomattavasti paljon loogisempi nimi sille ilmeisesti. Mielenkiintoinen logiikka varmaan. Jotain järkevää tässä taustalla varmaan on, minkä takia Ramex.a on Pyxpa.d. Ihan loogista. Okei. Mitenkäs tämä nyt leviää? Elikkä... Ollenko vaarassa? Elikkä se leviää Skypen chatin kautta. Ja se antaa Skype chatin kautta linkin. Ilmeisesti se tulee sulle sille, että se näyttää siltä, että se on tullut joltain sun kontaktilta. Elikkä se on ihan loppujen lopuksi ihan... kuviteltavissa oleva skenaario, että minä lähetän esimerkiksi Pörnille tai Erkalle. Minä löydän jonkun mielen. No vaikka semmoisen. Nyt lähti Henrik heti mun listalta. Okei. Okay. No, mutta siis saataisin lähettää niille jonkun linkin, että tässä on jotain ohjelmaan liittyvää kiinnostavaa sisältöä. Ja sitten ne katsoisivat, että linkki tuli Henrikiltä. Mikäs tässä? Minäpä käyn katsomassa, mitä se on. Ja sitten saatkin tiedostun nimeltä Windrvrst 32.exe, joka, sitä mä en tiedä, mitä se tekee. Se ilmeisesti tässä oli semmoinen, että tämä oli pystytty naamioimaan siis kuva, JPG-kuvaksi. Joo. Ja sitten se lähti tuputtamaan softaa, ja se tunnistautui ilmeisesti Skypelle, jos en nyt ihan väärin muista, niin semmoisena Skypen pluginina. Skypeenhän saa aika paljon kaikkea kivoja lisää palikoita. Mutta niin kun, jos se toimii yhtään niin kuin ne toimii, niin eihän se itsekseen asennu. Eli tässä on taas tämä, niin, tämä on vanha kunnon heikko lenkki, eli niin kun joku softa kysyy sulta, että saanko asentua, kysyy niin kun yllättäen ja pyytämättä näin, niin käyttäjä sanoo kyllä, niin sitten se on vientiä. Niinpä, ja myöskin tämä mato, sinänsä nokkelaa täytyy myöntää, se myöskin muokkaa Windowsin hosts-tiedostoa, joka estää sitten Windowsia hakemasta päivityksiä tämän päivitysjärjestelmänsä kautta, mikä on ihan nokkela. Kyllä. Mutta tosiaan... Sitten tämmöisessä niin kuin Second Life-tyyppisissä ympäristöissä, niin pystyykö niissä, onko niissä mitään plugineja? Mun mielestä ei. En mä tiedä. Eli pystyisikö siellä jakamaan niin kuin... Tuija tietää, Tuija voi kertoa meille chatin kautta. Niin, koska mikä sen loogisempaa. Siellähän voi ostaa ja kaiken näköistä, niin ostat jonkun virtuaalisen maitopurkin, joka sisältää viruksen. Katsotaan, mä lähetän Pörnille chatissa nyt linkin, katsotaan mitä tapahtuu. Gee, thanks. Luulet, että mä klikkaan sitä. En mä tiedä. Ja siinä oli, hyvät kuulijat, typerin syy, minkä takia Skype kaatuu ikinä. Huono vitsi, jonka takia me lähetän Pörnille linkin ja se kaataa sitten Skypen. Että... En ehtinyt klikkaamaan sitä, että niin hyvä on. Toi sun matos. Kyllä. Siis mä lähetin Pörnille linkin tähän juttuun, mistä me puhuttiin. Se oli jo liikaa. Että tämä vaikka sekä lähettänyt Windows 32.exe. Sitähän ei tiedä. Hei. Ei koskaan tiedä. Skype kaatui, se joutui luuppiin, koska me puhutaan tästä aiheesta niin, samaan aikaan. Niin, se voi hyvinkin olla. Liittyy tähän juttuun, niin se joutui luuppiin. Joku kysyikin tuolta, että mikä toi kumma ääni, mikä toi on, mikä toi taustaääni on. Se on varmaan se, kun Skype lähti kiertämään sitten. Joo, se on se jingi. Sama juttu, aina kun Erkka kuvaa tota ruutua. Kokeilepa Erkka kuvata Stikamin sitä ruutua, jossa on kuva siitä, mitä sä kuvaat Stikamissa. Se on niin älyttömän pieni tuo, on vaikea nähdä. No, mutta sillä aikaa kun me... No niin, hienolta näyttää. Ja tää on yksi semmoinen niin vinnaampi visualisointi tuota. Joo, ja kaikki, jotka kuuntelee podcastia, niin arvostaa kovasti. Nyt ne on pakko tulla ensi kerralla kuuntelemaan livenä, koska ne menee. Pitäne, kaikki on pakko nyt ostaa sitten uusi iPod Touch. Niin. Itse asiassa meillä on varsin paljon kuuntelijoita linjalla, varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mikä on musta yllättävää. Joo, pelottavaa. Mä luulin, että ei meitä kuuntele kukaan, mutta näköjään meitä kuunteleekin joku. Joten se lienee aika lopettaa ohjelma sitten siihen, pilalla koko homma. No niin, hypätäpä seuraavaan. Mutta Skype-madosta päästään näppärästi seuraavaan artikkeliin, johon varmaan tulee matoja, eli Vimax-kännykät. Ja Erkka saa kertoa siitä, koska mua ei kiinnosta tippaakaan. Itse asiassa sinähän viimeksi, kun käytiin keskustelua jossakin aikaisemmassa jaksossa, eli niin, onko 3G se juttu, näin, ja Henrik oli sitä mieltä, että ei 3G ei tule olemaan se juttu, vaan Vimax tulee olemaan se juttu, ja minä olin sitä mieltä, että onko semmoisia kännyköitä luvassa. Ja nyt tämmöinen, kun Seguance, en tiedä lausunko oikein, ranskalaislähtöinen firma, esitteli nyt tässä hiljattain tämmöisen Vimax-piirin, joka pystytään työntämään kännyköihin. Ja sitten saadaankin, en muistako joku paljonko Vimaxin kantama, se on kuitenkin parhaimmillaan kilometriä. On, sehän on aika julmetta. Joo, se on julmetta. Useita kilometriä, valtaisia määriä kilometriä. Niin päästään jopa tällä piirillä 30 megabittiin sekunnissa, saadaan sen verran kaistaa, eli kyllä, Vimax voisi olla jopa tulossa. Minä ainakin ihan mielelläni ottaisin mieluummin Vimax iPodin kuin Vlan iPodin, koska Suomessa Vlan-verkot on vielä niin älyttömän huonoja. Niin, ja itse asiassa Vimax-verkkoja on yllättävän hyvin, jo ne ei vaan ole yleisessä käytössä, että siinä on jo semmoinen... Osa infrastruktuuri on jo kasassa ainakin Suomessa ja tiedän, että isossa osassa Yhdysvaltojakin siellä on jo. Joo, ja Vimaxia käytetään Suomessa niin tuolla haja-asutusalueella aika paljon. Eli yllättäen, niin tähän puhutte, että se olisi tämmöinen markkina tietenkin tämmöisenä kaupunkivetoisena jossakin vaiheessa, mutta esim. Meillä kotipuolessa Kainun korpien keskellä, missä laajakaistaa ei saa kirveelläkään, niin siellä on hyvin monessa tutussa talossa niin Vimax-yhteys. Joo. Joten mun mielestä tämä on lupaava. Joo. Ei niin, että mä ostaisin Vimax-puhelinta ihan hevillä. Kyllä mä ostan heti, kun tulee. Mä odotan niin monta vuotta, että niitä saa järkevillä hinnoilla ja niiden käyttö ei ole järjettömän kallista. Ai niin, muuten täytyy kiittää Tuijaa. Hän sanoi, vastasi kysymykseen, että ei ollut kuullut mistään Second Life-tyyppisiin ympäristöihin kulkeutuvista madoista tai muista. Mielenkiintoistahan oli se joku aika sitten se World of Warcraft -virus, jonka piti olla elementti peliä, mutta sitten se lähtikin hallinnasta ja sitten se aiheutti varsin ikäviä seurauksia. Käsittääkseni siinä ei ilmeisesti se hallinnasta lähtö oli vähän sille, että no, annetaanpas mennä tuo lisää jännitystä. En ota kantaa, voi hyvinkin olla. Joo. Mutta kiristetään vähän tahtia, kun ollaan, tai no itse asiassa mitäpä tässä, ei tässä ole enää kuin pari uutista jäljellä. Tämä on ollut taas vähän heikko uutisviikko. Meillä ei ollut mitään sellaista todella mullistavaa, niin jos ihmiset ihmettelee sitä, että minkä takia me ollaan koko ajan, tulee kaikenlaisia puolivillaisia uutisia, jotka lähtee käsistä sitten huolimattomasti, niin se johtuu. Pyydän omalta puolestani anteeksi, mulla on ollut niin kiirviikko, että mä en ole ennättänyt edes. No mutta siis... Tekemään taustatyötä. Eikä siinä mitään sinänsä, jos mitään ei tapahdu, niin ei mistään voi puhua. Mutta... No se on... Sekin on totta. Ja se on... tervetuloa Happusellekin taas kuviin siellä, Happuselle näkyy. Jaha. Terävän nenänsä kanssa. Huh. Mutta Sony tekee aggressiivisen siirron Blu-ray myynnissä, nimittäin ne tiputtaa DVD-polttimet kokonaan pois. Ja kaikki tulee olemaan Blu-rayta sen jälkeen. No niin. Ja Spörin mielestä ilmeisesti tämä on positiivinen muutos äänensävystä päätellen. No eikö sitä nyt oikea tapa saada mitään asiaa eteenpäin, on asialle tehdä jotain. Joo, mutta mä sanoisin, että liian aikaista. Tämä voi olla Sonyn kannalta huono siirto, että ne lähtee näin nopeasti tuohon, koska meillä on edelleen kilpailevat kaksi formaattia ja ihmiset ei ole lähtenyt mielellään niihin mukaan, kun ei tiedä. Sitten jos ne tuottaa nyt, niin kun pistää kaiken energiansa siihen, että ne tuottaakin hirveän määrän Blu-ray-polttimia ja muuta ja sitten se vaaka kääntyykin HD-DVDn tai johonkin muuhun standardiin, niin sitten on niin kuin sama kuin ihmiset naureskelee, että... Ja joo, kyllä te tiedätte, Skype kaatu. Tämä on tätä, siis Kalatalous... Jussi lähetti minulle chattiviestin ja se kaatoi Skypen totaalisesti, joten tämä on ilmeisesti, että tällä ei voi tehdä yhtään mitään, joten heti kun tämä lähetys on ohi, niin minä menen katsomaan, että onko tästä tullut päivitys. Ehkä mutta kannattaa. Ja mutta, tervetuloa myös Elias, on myös päässyt kamerakuvaan. Meillä on hirveästi tänään. Tässä voi alkaa pelaa 10 000. Mutta siis, mitä olin sanomassa, niin se on vähän niin sama tämä, jos nämä panostaa hirveästi näihin Blu-ray-polttimiin, ja sitten se häviääkin se formaatti, niin sitten se on vähän sama kuin ihmiset osti Betamax nauhureita ja soittimia silloin aikana, ja sitten ne on vaan silleen, että jaha, no olipas joo, kiva. No, tämä on vähän kato, että se ei pelaa aika pelkää, eikö se nämä on nyt? Niin, mutta siis se, mikä mua ihmetyttää, on siinä, että tosiaan että pelkästään Blu-ray-polttimia, että olisiko se nyt niin kamalaa, jos ne olisi vaikka jotain hybridejä, jotka tukisi niin DVD-tä kuin Blu-raytakin? Ilmeisesti ehkä, sitten. Niin, ehkä kai se on vaikeaa. Vai niin. Onko tämä siis, mä jotenkin ymmärsin, että niin kun, kyllähän hybridejäkin olisi luvassa, mutta pelkkiä DVD-polttimia lähettäisiin vähentämään. Ymmärsin okay. Mä ihan väärin. En mä voi tiedä. Olla. Voi olla. Mä yleensä ymmärrän asiat ihan väärin. Sovitaan, että jos se oli niin sillä verrauksella, että jos se ei ollut niin sitten se ei ollut niin. Lähettäkää palautetta. Mutta viimeksi jo puhuttiin uudesta HD-formaatista ja eikös käynytkin niin, että tuli vieläkin yksi HD-formaatti, nimittäin CHDVD, joka meillä oli tosiaan vähän sähläystä siinä, että mikä käyttää punaista ja mikä käyttää sinistä laseria. Se viimeksi sinulla puhuttu. Sinulla oli, ei meillä, sinulla. No mutta sä hyväksyit mun, kun mä korjasin sua väärin. Mutta siis meillä. Se, mistä viimeksi puhuttiin, mikä sen nimi oli? Tästä soittaa, kuten Kalataloudelle hän on tuolla odottaa. Ai odottaa? Ai jaa, mä luulin, että se lähetti viestin sitä varten, että se oli poistumassa. Yleensä se tekee niin. Ei, kun mä kysyin, mitä tapahtui, sanoit pätkäs vai, etteikö sanoit jo kerrankin, kun mulla oli asia. Ai jaa. No lisätään. Kalatalous, katsotaan. Luultavasti tämä kaatuu taas. Ei kaatunut. Kalatalous, Jussi. Mä luulin, että sä olit lähdössä pois ja lähetit mulle sen takia sen chattiviesti, niin siksi mä en ottanut sua enää takaisin. Joo, eikö? Siis mun oli asiaa, mutta että vissiin kuuluu minun ääntä. Ai jaa, ei sitten kuultu. Sano nyt asiasi. Mä nyt siellä huusin tänne niin kuin pieni tai keskisuuri apina. Onneksi olkoon. Semmoinen homma, kun siinä niistä Sonyn vehkeistä puhuttiin, ja kun te jorisitte sen loppuun, sen tarina. No, no tavallaan, mutta ei kuitenkaan, joten puhu ihmeessä. Mitä se tarkoitti nyt alun, että ne niinku lopettaa DVD-soittimien tekemiset. Siis, ei soittimia, vaan polttimia. Niin siis mitä se tarkoittaa, että ne ei tee niitä, vaan ne ei asenna niitä mihinkään? Ne ei yksinkertaisesti valmista niitä. Eli sitten jossain vaiheessa niitä ei enää saa Sonilta. Niin justi, no niin. Mutta tosiaan nyt ollaan siirrytty puhumaan CHDVD:stä, eli taas yhdestä HD-kilpailijasta. Ja eikö siitä ollut puhetta jo viimeksi? Ei, kun tämä on taas uusi. Tämä on jälleen uusi. Ja näitä siis nyt näkyy tulleen taas vaikka kuinka pirun paljon näitä. Joo, mutta tämä CHDVD, eli kuten tästä China alkuliitteestä voin päätelläkin, eli tämä on kiinalaisten oma tämmöinen formaatti, ja se pohjautuu, sen pohjautuu aika lailla samanlaista kuin HD-DVD:ssä, mutta siinä on vähemmän semmoista tekniikkaa, mikä vaatii tämmöisten lisenssimaksujen maksamista muille valmistajille. Ja tämä nyt vähän kuulostaa semmoiselta, että jos tämä tulee markkinoille, niin tämä saattaa tulla pelkästään Kiinan markkinoille. Mm. Eli jos ajatellaan, paljonko tällä hetkellä niin Blu-ray ja HD-DVD-tekniikka maksaa, niin jos on täälläpäin jo liian kallista, niin puhumattakaan jossakin Kiinassa, niin jos joku Kiina lähtee tekemään omaa, niin en yhtään ihmettele enkä moiti. Siis mitä mä oon kuullut tosta, niin se perustuu aika pitkälle ihan suoriin patenttirikkomuksiin, koska... No hei, Kiina. Niin. Mutta itse asiassa mielenkiintoinen on tämä, mistä viimeksi puhuttiin, eli HD-VMD. Niin siinä on mielenkiintoinen, kun siis tässähän on nyt tämä sininen ja punainen laaseri. Ja siis HD-DVD, Blu-ray ja tämä CHD-DVD, joka taitaa sitten olla käytännössä sama kuin HD-DVD, ne käyttää sinistä laaseria. Mutta tämä HD-VMD käyttää punaista laaseria, eli samanlaista laaseria, mitä käyttää nykyiset CD- ja DVD-lukijat. Ja, ja yksi asiantuntija, joku insinööri, sanoi, että teoriassa on mahdollista, että nykyiset DVD-soittimet saataisiin lukemaan HD-VMD-soittimia Firmixen päivityksellä. Jos niin pystyy tekemään, niin sitähän se on aika selvää, että mikä näistä tulee olemaan voittaja. Mitä pelottaa, että kuinka moni rupeaa ihan oikeasti päivittämään niiden DVD-soitinta? No se riippuu ihan siitä, että se riippuu tietysti soittimesta ja sitä, että kuinka helppoa se on, mutta siis jos nyt mä lähinkin siitä, että ihmiset, joilla on tietokoneessa DVD-asema. No joo, no se. Sillä sen päivityksen tekeminen tulee olemaan aika helppoa ja kuitenkin ihmiset nykyään käyttää hirvittävästi tietokoneiden DVD-asemia niin katsomiseen kuin polttamiseen kuin muuhunkin. Niin mä luulen, että jo se, että jos ihmiset rupeaa päivittämään niiden tietokoneiden asemien, tai tietokoneiden asemia, niin sekin varmaan on jo sellainen kriittinen massa, joka saa käännettyä sen tappelun VMDn puolelle. Siis mä ajattelen nyt taas isommassa, eli siis semmoista ihan basic käyttäjää, niin ne ei kyllä rupea päivittelemään yhtään mitään, jos ei tule naapurin nörttipoika tekemään sitä käistä pitää. No ei, mutta silleenhän kaikki lähtee aina. Kyllä ihmiset ostaa valmista. Se on mun mielestä. No niin, mutta sitä kun tarpeeksi moni päivittää Firmixen VMD, hän sitten tulee, katsotaan, että ihmiset haluaa no sitten tehdään näitä suoraan. Ja se on siinä, että vaiheessa valmistajallekin täysin triviaalia, että meillä on tämä linjasto DVD-soittimia ja oho, me voidaankin markkinoida nämä HD-soittimina, ei muuta tarvii kuin vaihtaa softa. Sehän on valmistajillekin, se on hirvittävän hieno. Joo, mutta siis se pohjatyö ja se markkinointi, mikä niinku HD-formaatin läpilyöminen näin. Niin no mutta ajattele, kuinka hirvittävän määrä rahaa ja resursseja on käytetty. Mä olen samaa mieltä, se on hieno juttu, mutta mä oon niinku sitä mieltä, että jos ajatellaan nyt tätä hommaa niin loppukuluttajatuotteena, niin ei tule päivittämisen kautta, ei mikään. Ei ehkä pelkästään päivittämisen kautta, mutta se on yksi elementti sitä. Ja mä olin sanomassa justiinsa, että Blu-ray ja HD-DVD on käyttänyt ihan hirvittävän määrän aikaa, rahaa ja resursseja markkinointiin. Ja mihin se on ne on sen tuonut, ne on siis, ne on satoja miljoonia tappiolla siinä sen markkinoinnin takia, koska ihmisiä ei kiinnosta. Ihmisiä ei kiinnosta lähteä mukaan tällaiseen kahden formaatin vastakkainasetteluun. Niin sä veikkaat, että niitä rupeaa kiinnostamaan se, että ne jollakin vaivalloista rupeaa päivittämään omia laitteita. Niin, mutta jos se ei ole vaivalloista. On, siis se on aina vaivalloista. Windows ei se ole aina vaivalloista. Vaivalloista. Ei se ole aina vaivalloista. Mäkinkin päivittäminen on vaivalloista. Ei se ole aina vaivalloista. Siis sanon vaan, että tässä on potentiaali. Jos se oikeasti on niin, että se on vaan firmispäivitys, niin se on, ja justiinsa sillä tavalla, että kun sä sanoit, että kuluttaja haluaa valmista, niin jos ne valmistajat pystyy niin kuin suunnilleen nappia painamalla tekemään siitä valmista, niin valmistajat lähtee siihen mukaan, koska miksi ne ei lähtisi siinä vaiheessa? Niin, jos sillä, että ne valmistajat rupeaa päivittämään laitteet. No joo, mä... Aika näyttää. Se on niin, mä toivon, että tämmönen kierrätyshenkinen toiminta, niin olisi kiva, mutta epäilen. Mutta sä olet väärässä. Minä olen oikeassa. Niin se aina. Ja niin mä aina onkin. Mutta pari loppukevennystä vielä. No niin. Tämä ensimmäinen loppukevennys on pöljä ja toinen on hauska. Ensimmäinen tulee Happosateelta. Piraattiliitto sanoi, ja itse asiassa mä itsekin näin tämän, mutta en kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Piraattiliitto sanoi, että vain piraateilla on varaa uuteen iPod, tähän 160 gigan iPodiin. Ja lähtökohta heillä on se, että jos täyttää tällaisen musiikilla, siihen mahtuu, tai mainostetaan, että siihen mahtuu 40 000 kappaletta musiikkia, niin jos niitä ostaa sitten iTunes Storesta, niin se maksaa sitten dollarin tai euron per läjäys, eli se maksaa 40 000 dollaria tai euroa siinä vaiheessa. Joka on niin kuin logiikan huipentuma. Joo, tässä voi sanoa, että vain idiotit ostaa kaikki musiikin uudestaan sen jälkeen, kun on ostanut niinpä iPodin reissä. Ja tietysti ehdoton totuushan on se, että kaikki musiikki on sen 3 minuutin mittaista. Kaikki kappaleet, mitä sinulla on iPodissa, niin kestää 3 minuuttia ja se on pakattu 128 kilobittiä sekunnissa nopeasti. Espanja on Euroopan mestari. Hyvä. Oliko tämä nyt se hupi-uutinen sitten? Hä? Oliko tämä nyt se hupi-uutinen? Toinen oli pöliä ja toinen oli hupi. Jos tämä oli pöliä, niin olisi tuo äskeinen hupi-uutinen sitten. Mutta siis mä oon varma, että mulla on ihan taatusti levyhyllyssäni ja koneella 40 000 kappaletta yhteensä. Enkä mä taatusti ole maksanut niistä 40 000 dollaria, koska, tai euroa. En ole piraatti, vaan CD-levyllä on usein nykyisin yli 10 kappaletta. Joo, paljonko internetistä Tekin saa paljon lisenssivapaata musiikkia. Ja podcasting. Syökö iPodin vaan vielä? Syö. Montako levyä mahtuisi silloin? No se tämmöiseen riippuu tietysti levyn pituudesta. No joo, mutta silleen sanotaan, että 600 megaa. Mä en nyt osaa laskea. No 600 megaa jaettuna 160 miljoonalla. Hetkinen. Miten se menee? Joku Happosade on meidän taustatoimittaja. Happosade saa laskea. Se on sitä paitsi ollut meistä viimeksi koulussa, niin se osaakin nämä hommat. Hän itsekin kommentoi, että CD:llä on ihan järjettömästi musiikkia. Eli se on tosiaan, kun on mulla on hirvittävä määrä Podsafe-musaa, mikä on ollut musta hienoa. Mikseristä saa paljon ilmaista musaa. Ja ne on videot ja videopodcast. Joo, no niin. Eli tämä on niinku tämmöinen perinteinen. Oikeastaan. Tämä oli tämä sama niin kuin valitus oli näistä iPodeista oli kauan sitten, kun siellä oli niin kuin koot oli jossakin niskässä 30 gigassa. Niin se. Erkka, sun äänenlaatu muuten on todella kehno tällä hetkellä. Sulla ei riitä kaistaa. Mä näkisin sen viimeiseen. Yhdellä ei riitä kaistaa. Hetken viimeiseen uutiseen, niin kuin kaistaa. No mutta äsken se oli puhelin, että tuota varmaan saattaa olla sekin. Mutta itse asiassa tämä... Tai sitten se on tämä BitTorrent, joka on tämä mun iPodia täyteen. Se voi hyvinkin olla. Mutta itse asiassa, jos sinua rupeaa harmittamaan se, että sinulla ei riitä kaista, niin ei hätää. On nimittäin keksitty jäätelökone, joka annostelee annokset sen mukaan, että onko tilaava henkilö iloinen vai surullinen. Mitä surullisempi olet, niin sitä enemmän jäätelöä saat, jolloin sinusta tulee tietysti iloisempi. Ja sitä enemmän sulla on vatsavaivoja tai jotain muuta vastaavaa. Eihän nyt jäätelöstä mitään vatsavaivoja voisi saada. No mä ajattelin, että jos sä oot tullut surullinen, niin sulle lävähtää joku 50 litraa jäätelöä. Haluaisin ottaa sitaatin Obelixilta, joka sanoi hyvin vilpittömästi, että voiko liikaakin syödä? Eli tämä systeemi toimii silleen, että sä kysyy sulta kysymyksiä, jos mä nyt oikein ymmärsin, ja sä vastaat ja sitten käy sitten analyysin sitä sun äänestä ja sen perusteella antaa jäätelöä. Ja mä oon nyt sitä mieltä, että jos mun pitäisi puhua koneelle saadakseni jäätelöä näin, niin mä saisin aina sitä tosi paljon, koska mä stressaantuisin jo siitä tilanteesta. Se voi olla. Toinen mielenkiintoinen kysymys on, että voisiko sen teeskennellä? Että jos menisi niin silleen, että mä haluun jäätelöä, niin saisiko sitten heti paljon jäätelöä. Mutta siis, mutta mainio keksintö, ja laitteen nimi on Dr. Whippy, eli hippy. Eli heti kun markkinoille tulee, niin totta kaihan kaikki puhujankulmalaiset lähtee ostamaan Dr. Whippin. Kyllä, tämmöinen ehdottomasti meille niin kuin testi. No niin, testi, sekin voisi olla ihan hyvä. Google-rahat hyvään käyttöön. Kyllä. Mä suosittelen minun ei Audible -pikkaus tällä viikolla, eli kirjasuositus on Who Laid Poor Dachshundin, saako tällä edes nauraa? Okei. Minä vihaan delfiinejä, ne ovat pahempia kuin natsit. Happosade kysyi, että mikä oli lasku? En ymmärrä kysymystä. Ilmeisesti se yrittää laskea meidän... Niin, lasku. Se oli, niin. Siis se tarkoitti varmaan tätä laskenta. Niin, että mikä laskutoimitus. Eli siis, jos on 160 gigan iPodi ja... Mä en muista enää. Niin, siis 160 gigan iPodia ja oletetaan, että CD-levyllä on 600 megaa musiikkia, niin kuinka monta CD-levyllistä 160 gigan laite ottaa vastaan. Ja sillä aikaa, kun Happoselle laskee sitä, niin minä kiitän. Sieltä tuli Jannelta tulee vastausta, että olisi 204,8 levyä minun matemaattisella taidolla. Ja Happosade sanoi, että 266,666666, mutta jos enemmistö on sitä mieltä, että se on 204,8 levyä, niin tota noin. Mä edes pääsin 266666. 204,8 levyä, no jos ne ostaa hintaan A20 euroa, niin kyllähän siinä tietysti tulee. Mutta, niin, kiitän panelisteja, Pörni. Kiitoksia täällä taas. Erkka. Joo, minä ihan delfiin, ne ovat pahempia kuin natsi. Kalatalous, Jussi. No. Tämänkertainen puhujain kulma on viety hienosti päätökseen tässä vaiheessa. Eli puhujain kulma päättyy tähän. Koskisuomi.tunk.org